الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، دنیا میں بہت سے علوم کو علم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. کوئی آدمی اگر ڈاکٹری پڑھتا ہے تو لوگ اسے بھی علم کا نام دیتے ہیں کہ یہ بھی علم پڑھا. کوئی انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہے تو اسے بھی بہت سے لوگ علم کا نام دیتے ہیں. بلکہ آج کل تو یہ مزاج بن گیا کہ جو کالج اسکول کا پڑھا ہوا ہو اسے کہتے ہیں یہ بڑا تعلیم یافتہ ہے، اور جو بیچارہ مدرسے مکتب کا پڑھا ہوا ہو تو اس کو تعلیم یافتہ کہتے ہوئے ذرا جھجک محسوس ہوتی ہے، تکلف ہوتا ہے، گویا یہ تعلیم یافتہ ہے ہی نہیں. لیکن سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کے مقابلے میں وہ بات ارشاد فرمائی جو ہر مسلمان کو پیش نظر ضرور رکھنی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، علم تو اصل میں تین ہیں بس، یعنی جس علم کا تعلق تین چیزوں سے ہو وہ تو علم کہلائے جانے کے لائق ہیں، اور وما سوا ذالک فہو فضل، ان تین کے علاوہ جسے دنیا علم کہتی ہے وہ تو ایک زائد چیز ہے، مل جائے تو بھی اچھا، نہ مل جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، فضل. لیکن جو علم واقعتاً علم ہے، جسے صحیح معنی میں علم کہا جاتا ہے، وہ تین ہیں. وہ کیا ہیں تین؟ فرمایا آیت محکمت، قرآن پاک کی وہ آیت جو محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، واجب الطاعت ہے، واجب العمل ہے، واجب التلاوت ہے. اس کا علم جو سیکھے گا وہ دراصل علم سیکھنے والا کہلائے گا، چاہے وہ تلاوت کے اعتبار سے علم سیکھے کیونکہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے اس پڑھنے کے لیے بھی ایک مستقل علم ہے جس کا نام علم تجوید ہے. کون سا حرف کہاں سے نکلے گا, باریک ہوگا یا پر ہوگا, یہاں اخفا کیا جائے گا یا غنہ کیا جائے گا یا ادغام کیا جائے گا, کہاں پر وقف ہوگا کہاں وقف نہیں ہوگا, کون سی آیت کہاں سے شروع ہوگی کہاں ختم ہوگی, یہ ساری باتیں مدون کر دی گئی ہیں. اس کی جانکاری, یہ علم حقیقت میں علم ہے. پھر آیت کا ترجمہ, تشریح, تفسیر, شان نزول, اس کے اندر جو مسائل ہیں ان کے بارے میں جانکاری, اس مسئلے کی کتنی شکلیں ہیں, کب کیا حکم ہے, یہ جانکاری, یہ سب آیت المحکمہ کے تحت میں آتی ہے. اس کا جو علم حاصل کرے گا وہ عالم کہلایا جائے گا, وہ علم والا کہلایا جائے گا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان. اور فرمایا دوسرے نمبر پر سنت قائمۃ, وہ احادیث شریفہ جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں, ان کا علم اگر حاصل کرو گے تو وہ علم ہے. ذاتی طور پر اس میں علم کی بات پائی جاتی ہے, وہ بھی بہت پھیلی ہوئی ہے, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں, اور زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہیں. عبادات کے بارے میں بھی احادیث شریفہ ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اخلاقیات کے بارے میں بھی ذخیرہ ہے, معاملات کے سلسلے میں بھی بہت بڑا خزانہ احادیث شریفہ میں موجود ہے. جو سنت قائمۃ, اس کا علم حاصل کرو تو یہ علم ہے. اور فرمایا تیسرے نمبر پر فریضۃ عادلۃ, اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ یہ علم حاصل کرو کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے وارثین چھوڑے ہوں تو کس کو کتنا حصہ ملے گا. ایک بیٹی چھوڑی ہے تو کتنا, دو چھوڑی ہیں تو کتنا, بیٹے بیٹی دونوں چھوڑی ہیں تو کتنا, ماں باپ چھوڑے ہیں تو کتنا, صرف ماں چھوڑی ہے تو کتنا, بیوی چھوڑی ہے تو کتنا, بیوی کا انتقال ہوا شوہر چھوڑا ہے تو کتنا, یہ مسئلہ بتاؤ, مسئلہ بناؤ, مسئلہ بتاؤ. جو ہمارے طلبا سراجی میں پڑھتے ہیں اور یہ ساری تفصیلات کسی کے دماغ اور عقل سے بنائی ہوئی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سب کے حصے متعین کر دیے. کمال ہے, ایک رکو اور آدھا رکو, یعنی ڈیڑھ رکو میں, سورہ نساء کے ڈیڑھ رکو میں تمام وراثت کے مسائل بتلا دیے گئے, بیان کر دیے گئے, قیامت تک کے لیے حل کر دیا گیا ڈیڑھ رکوع کے اندر. کروڑوں کا حساب آتا ہے ہمارے ہاں, اور انہی اصول کی روشنی میں ہر ایک کا ایک ایک پائی, ایک ایک ذرہ جو جس کا حق بنتا ہے وہ بتلا دیا جاتا ہے. فریضۃ عادلۃ, اس کا علم حاصل کرو کیونکہ یہ ضروری ہے. انتقال ہو جائے تو مال کو ایسے ہی چھوڑا نہیں جائے گا, حق والوں تک حق پہنچایا جائے گا. اور حق والوں تک حق کب پہنچے گا, جب اس کے جانکار موجود ہوں, جو مسئلہ بتلا کے دیں, مسئلہ بنا کے دیں. تو فریضتن عادلہ اس کا ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ فریضت سے مراد ایسی دلیل جس سے فرضیت ثابت کی جا سکے, اور عادلہ سے مراد برابر درجے کی, یعنی وہ بات جو براہ راست قرآن پاک میں احادیث شریفہ میں موجود نہ ہو لیکن کسی اور ایسی دلیل میں پائی جائے جو قرآن و سنت کے برابر کی دلیل ہو, یعنی اجماع امت سے پتہ چلے یا قیاس صحیح سے پتہ چلے, اس کا علم سیکھنا یہ علم کہلایا جائے. تو یہ تینوں چیزیں, آیت محکمہ ہو, سنت قائمہ ہو, فریضت عادلہ ہو, یہ بتاؤ کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ یہ تینوں علم مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک. چھوٹے مدارس ہیں, مکاتب ہیں, تو آیت محکمہ کا علم ہو رہا ہے, چاہے وہ نورانی فائدہ ہی کیوں نہ ہو, ابتدائی بارے کیوں نہ ہو, ایک درجہ آیت محکمہ کا یہ بھی ہے. حروف شناسی ہو, تجوید کے ساتھ پڑھو, حفظ کرو, قرآن کو یاد کرو, یہ بھی اس میں شامل ہے. اور اوپر کے مدرسوں میں چلو جہاں عربی پڑھائی جا رہی, نحو سر پڑھائی جا رہی, ضرب یضرب فعل یفعل نصر ینصر سمع یسمع, رٹے چلے جا رہے ہیں, رٹے چلے جا رہے ہیں. کافی دنوں سے امر کی پٹائی ہو رہی ہے, ضرب زید امرن, ضرب زید امرن. ابھی تو رٹنا ہے لیکن جب آگے کتابوں میں پڑھیں گے تو یہی رٹی ہوئی چیز کام آنے والی ہے, یہی گردانیں کام آنے والی ہیں, یہی اصول و قواعد جو آج یاد کر لیے یہ کل کام آنے والے ہیں. پھر لغت ہے, اشتقاق ہے, بلاغت ہے, ادب ہے, اور پھر اور اس سے متعلق جو کتابیں ہیں, پھر فقہ ہے, عقائد ہیں, ترجمہ کلام پاک ہے, تشریح احادیث شریفہ ہے, درجہ بدرجہ یہ سارے علوم ہمارے ان مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے جن کے اوپر علم کا اطلاق کیا, اس لیے امت کے اندر علم باقی رہے, علم آگے بڑھے, علم ترقی کرے, اس کے لیے ان مدارس کا وجود ضروری ہے. یہ لازم درجے کی چیز ہے. اور دیگر جو ادارے ہیں جس میں علوم عصریہ پڑھائے جا رہے ہیں وہ ما سوا ذلک فہو فضل میں داخل ہے, منع وہ بھی نہیں, ضرورت ان کی بھی ہے, آپ انہیں قائم کریں, ان میں بچوں کو پڑھائیں, ان کا تعاون کریں, اس میں جو بھی حصہ لے سکیں آپ لیں, لیکن وہ جس درجے کے ہیں اسی درجے پر رکھیں. اور مدارس کا جو درجہ ہے وہ کبھی بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو. اگر یہ مدارس باقی رہیں گے, پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نسلوں میں برقرار رہے گا, انشاءاللہ علم باقی رہے گا, اور جب علم باقی رہے گا تو دین باقی رہے گا. دین بغیر علم کے باقی نہیں رہ سکتا, دین کسی ہوا کا نام نہیں ہے, من گھڑت چیزوں کا نام دین نہیں ہے, لذات و خواہشات اور اپنی گڑھی ہوئی باتوں کا نام دین نہیں ہے. دین ایک مستند, مستحکم, ثابت شدہ چیز اور حقیقت ہے, اور اس کا تعلق جب تک علم سے نہیں رہے گا دین صحیح باقی نہیں رہ سکتا. اس لیے ان اداروں کی ترقی, ان اداروں کا تحفظ, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ آپ کی اس مسجد میں کافی عرصے سے مدرسے کا سلسلہ جاری ہے, اور نیک نام مدرسوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اچھے حفاظ بھی یہاں سے نکلے اور اچھے عربی درجات پڑھنے والے طلبہ بھی یہاں سے نکل کر آگے مدارس میں جا کر سرخرو ہوئے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال کرے, شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, بانیان منتظمین اساتذہ معاونین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام دینی اداروں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین, ہم سب حضرت والا کے انتہائی شکر گزار